pko.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z powodu koronawirusa służby sanitarne odradzają podróże do 9 krajów. Zagrożenie powodziowe na Żuławach Elbląskich, głównie z powodu sztormu na Bałtyku. Niepokojący wskaźnik nietrzeźwych kierowców, tak policja podsumowała bezpieczeństwo na drogach podczas tegorocznych ferii. Podróże do 9 krajów odradza Główny Inspektorat Sanitarny. Chodzi o Chiny, Koreę, Iran, Japonię, Tajlandię, Wietnam, Singapur, Tajwan oraz północne Włochy. W tym ostatnim kraju liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła do 152. 5 osób zmarło. Polacy, którzy wracają z państw, gdzie są ogniska koronawirusa, powinni zachować spokój i obserwować swój stan zdrowia. Powrót z tych krajów plus objawy, czyli gorączka, ból głowy, kaszel, duszność, może stanowić podejrzenie zakażenia koronawirusem, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Samo to, że ktoś ma w tej chwili gorączkę czy jakieś objawy, a nie był na przykład w Chinach, ani w Azji, ani nie był w północnych Włoszech, nie może być podejrzany o koronawirus. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, więc podobnie jak w przypadku wirusa grypy, bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Pierwsze wskazanie, jeśli chodzi o naszą ochronę, to jest unikanie dużych skupisk ludzi, mycie rąk po każdym pobycie w takim skupisku. Epidemia koronawirusa rozszerzyła się już na 25 krajów świata. W Chinach zarażonych jest ponad 77 tysięcy osób. Do prawie 2600 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wysoki poziom wody w rzekach na Żuławach Elbląskich to skutek sztormu na Bałtyku. Woda w Nogacie u ujścia do Zalewu Wiślanego przekroczyła poziom ostrzegawczy. Blisko jego osiągnięcia jest rzeka Elbląg, także w głębi lądu. W takim czasie konieczny jest monitoring zagrożonych miejsc, tłumaczy Krzysztof Kuriata z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Jest w każdym szczeblu, czyli na terenie gminy, tej doświadczonej już z reguły takimi zdarzeniami, na szczeblu powiatu, na szczeblu urzędu wojewódzkiego, jakiś dyżurny czy osoba wyznaczona, która rzeczywiście monitoruje poziom wskaźników, ale nie zawsze to wystarczy. To jest tylko jeden z elementów. Dyżurni muszą śledzić prognozy pogody, poziom opadów czy przewidywane kierunki wiatrów. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Bardzo trudne warunki w Tatrach, wieje silny wiatr, wszystkie szlaki są zasypane śniegiem, gdzieniegdzie możliwe oblodzenia. Odradzamy jakiekolwiek wyprawy w góry, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poruszanie się w takich warunkach jest bardzo trudne i niebezpieczne. Odradzamy wszelkie wycieczki w góry, dopóki wiatr nie ustanie. Obecnie nie kursuje kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Lodem pokryte są dojścia do schronisk w Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej. Trudne warunki potęgują zamięcie śnieżne ograniczające widoczność. O prawie 3000 wypadków drogowych podczas ferii informuje policja. Zginęło 291 osób, 4000 zostało rannych. Niepokojący jest wskaźnik zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, mówi podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Zatrzymaliśmy przez całe ferie grubo ponad 10,5 tysiąca kierujących, którzy byli pod wpływem alkoholu i to jest wzrost o ponad 840 osób, więc to jest duży wzrost, to jest prawie 9-procentowy wzrost. Pierwszy raz, podkreślam, w tamtym roku mieliśmy od dekady pierwszy raz wzrost liczby zatrzymywanych kierowców nietrzeźwych. Tutaj ta reguła może z tamtego roku zaczyna się potwierdzać też w tym roku niestety. Jak dodaje Radosław Kobryś, jeśli chodzi o mapy, nie było miejsc szczególnie niebezpiecznych. Co do czasu, więcej wypadków było na początku ferii. Średnio 60-70 wypadków dziennie w Polsce ma miejsce i najważniejsze, żeby kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego, bo też piesi są ważni w tym wszystkim, żeby mieli świadomość, że policja czy infrastruktura nie załatwi za nich roboty. Oni sami muszą dołożyć cegiełkę, żeby było bezpieczniej. Dlaczego o pieszych? Dlatego, że blisko połowa z tych ofiar śmiertelnych to są właśnie piesi. Podczas akcji Bezpieczne Ferie na drogach było średnio 4,5 tysiąca policjantów dziennie. Najwięcej w miejscowościach turystycznych podczas wymiany turnusów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny i wietrzny. Rozpogodzenia możliwe w północnej Polsce, gdzie niegdzie możliwie może przelotnie padać, a na wschodzie zagrzmieć. Na termometrach od 4 stopni na krańcach wschodnich do 8 na Dolnym Śląsku. Wiatr na Podkarpaciu w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. każda historia zasługuje na opowiedzenie, także ta. Rozpoczyna się ona w 1937 roku, kiedy rodzi się chłopiec. Mama określa małego chłopca słowem Kuki. Fotografują go rodzice, a potem przygotowują dla niego album rodzinny. Nie wiemy, jaki jest ciąg dalszy tej opowieści, ale bardzo chcemy rozwikłać tę zagadkę. Znajdźmy wspólnie właściciela albumu. Zapraszam Państwa do umieszczania komentarzy za pośrednictwem strony historiazdjęć.polskieradio.pl. Beata Kwiatkowska. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mogę odkrywać jeszcze więcej, bo mam 2 razy więcej internetu, nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz 2 razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zupełnie inne popołudnie. Dzień dobry Państwu. Zgłasza się z tej strony zupełnie inne popołudnie, bo mamy już popołudnie poniedziałkowe. No i czas rozpocząć audycję. Ja nazywam się Michał Migała i będziemy dziś się dokształcać, będziemy się douczać, dlatego że już ze mną w studiu jest gość znamienity, gość wykształcony, profesor, doktor habilitowany Radosław Jurek. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Dla znajomych można powiedzieć Jurek, dla innych oficjalnie Radosław, więc może pan się zwracać do mnie po koleżeńsku, po prostu Jureczku albo Jurek. Bardzo dziękuję, Jureczku, Jurku, że mogę się tak zwracać. Jurku, jesteś profesorem na Politechnice, na Wydziale Cybernetyki i Teorii systemów złożonych. Tak. Właśnie musiałem spojrzeć tutaj na karteczkę i wykładasz również dowcip. Tak. Tutaj. Rozumiem. Dobrze. No to tyle może słowem wstępu. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, bo to ważne. Napisałem doktorat. Dowcip paradoksalny jako metoda walki politycznej. Dowcip jest okej. Okay. Aha. Taki sążnisty po prostu doktorat. No, bardzo ciekawie brzmi i o dowcipie za chwilę porozmawiamy, a żeby rozgrzać, żeby podbić morale, również moje, nasze i naszych słuchaczy, proponuję znany szlagier pana Elvina Motello pod tytułem Jet Boy, Jet Girl. Drives me wild. I like to hit him on the head until he's dead. The sight of blood is such a high. Ooh, ooh, ooh, ooh. He gives me head. We made it on a borrowed blitz. I took his arm and kissed his lips. He looked at me with such a smile. My face turned red. We booked a room into the Ritz. Ooh, ooh, ooh, ooh. He gives me head. Jet boy, jet girl, gonna take you around the world. make you be a girl. Ooh, hoo, hoo, hoo. Jet boy, jet girl. And though I'm only just 15, I like to kick, I like to scream. And even if I have a kick or two in bed, when I'm with him it's just a dream. Ooh, hoo, hoo, hoo. He gives me head. Jet boy, jet girl. Gonna take you round the world. Jet boy, I'm gonna make and penetrate. I'm gonna make you be a girl. Ooh, hoo, hoo, hoo. Jet boy, jet girl. The other day, what a surprise. I saw him with some other guys. God, he was dressed up with a girl around his neck. I could have cried with both my eyes. Ooh, hoo, hoo, hoo. He gave me head. My brain is stuck on glue. And when the world tries to forget all that I said, I still remember you. Ooh, hoo, hoo, hoo. You gave me head. Jet boy, jet girl. I'm gonna take you around the world. Jet boy, I'm gonna make and penetrate. I'm gonna make you be a girl. Ooh, hoo, hoo. Jet girl, jet boy, jet girl. Gonna take you around the world. Jet boy, I'm gonna make and penetrate. I'm gonna make you be a girl. Jesteśmy już z powrotem. Przypominam, to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Elvin Motello, Jet Boy, Jet Girl, a w studiu, przypominam, profesor doktor habilitowany z Politechniki, z Wydziału Cybernetyki i Teorii Systemów Złożonych, pan Radosław Jurek, czyli Jurek, miło mi. Jurku, wykładasz również teorię dowcipu. I od razu takie pytanie mam, właśnie czym jest dowcip? Na jakie podgrupy, czy w ogóle jest jakaś, czy jest jakieś uschematyzowanie, uklasyfikowanie dowcipu, bo dowcip wydaje się czymś takim bardzo nieuchwytnym, czymś, co wymyka się z rąk. Wiemy, co jest śmieszne dla nas, co jest nie, ale na czym to polega? No, ciężko to powiedzieć. Dlatego ja staram się usystematyzować dowcip, żart, anegdotę i wymyśliłem, można powiedzieć, wraz z moimi znajomymi, również profesorami, którzy się zajmują dowcipem, żartem, klasyfikację. Mhm. Klasyfikację dowcipu. Mamy kilka rzeczy, którymi możemy sklasyfikować dowcip. Prawda? Czyli mają one cechy wspólne. Tak, jest tak zwany kontrast, prawda? Aha. Czyli jak sama nazwa wskazuje, coś mające przeciwieństwa, mm-hmm. będące jakby mamy czarne i białe, prawda? Aha. To ja chyba mam coś takiego, mam coś taki śmieszny przykład, tak mi się od razu nasuwa, że na przykład jest duży człowiek i mały człowiek. Duży facet i mały facet, prawda? I to jest takie śmieszne. Tak, proszę pana, ma pan rację, prawda? To jest klasyka na przykład. Mm-hmm. Gruby, mały, prawda? I szczupły, wysoki. Mm-hmm. Czyli tak, to jest niesamowicie śmieszne. To już bawi, prawda? Tak, jak ja bawi. Patrzę na pan jest szczupłym, wysokim mężczyzną, ja jestem niskim, grubym i to już nas bawi. To już razem się radujemy. Tak, tak, tak. To rzeczywiście, rzeczywiście. Tutaj ma pan rację. Jakby na przykład położyć obok siebie, bo kiedyś próbowaliśmy z kolegami na przykład jabłko, a obok banana, zrywaliśmy boki, można powiedzieć. Aha, aha, aha. I tutaj mamy jeden z tych rodzajów dowcipu, ale jak rozumiem jest więcej. Oczywiście jest też kolejna rzecz, czyli tak zwane crescendo, prawda? Mhm. Crescendo, czyli przesada, potęgowanie, wzmacnianie przypału. Aha. Można powiedzieć. To zaraz, to też mi się tak nasuwa od razu taki śmieszny przykład, że na przykład jest właśnie, przepraszam za to powtórzenie, ale jestem w emocjach, że jest mały człowiek, potem jeszcze mniejszy, a potem już zupełnie malutki i w ogóle, i taki malutki, że go nie widać. No to jest bardzo śmieszne. Tak, proszę pana, zgadzam się. To jest zabawne. To prawda? To dobrze podaje te przykłady. Tak, no raczej tak, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Czy są jeszcze jakieś dowcipy? Oczywiście, no. Proszę pana, no. Idąc dalej, prawda, to na przykład mamy coś takiego... Już mi się twarz śmieje. mamy coś takiego jak teoria wyższości odbiorcy, prawda? Mhm. Teoria wyższości odbiorcy. Aha, odbiorcy dowcipu wyższości. Odbiorcy dowcipu, oczywiście. Aha, czyli że on się śmieje, że jak się komuś coś dzieje. Na przykład, to mhm. jest tak zwany slapstick. To, aha. Od, że tak powiem, początków dowcipu, że to zawsze nas bawiło. To od razu taki zabawny przykład mi przychodzi do głowy, że idzie facet i się przewraca. Prawda? Tak, prawda? Charlie Chaplin to robił. Niesamowite. To było bardzo zabawne. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Super, ja się bardzo bawię przy tej rozmowie, panie profesorze. Ja również, chociaż tego nie okazuję, gdyż to są poważne sprawy, wbrew mhm. pozorom. Rozumiem. I czy mamy jeszcze coś? Jeszcze mamy coś w zanadrzu? Jeszcze pan ma w zanadrzu jakiegoś asa w rękawie? No, proszę pana, idąc dalej, mamy tak zwaną, prawda, wieloznaczność. Aha. Wieloznaczność, czyli po prostu wieloznaczność jest no, na tyle skomplikowana, prawda? Bardzo skomplikowana. Jednak dowcip wymyka się czasami spod kontroli i aha. temu zawsze trzeba się głębiej przyjrzeć. Ja... Bo są różnego rodzaju warstwy i jakby odbierania dowcipu, prawda? Mhm. To nie wiem, to tutaj właśnie chyba ktoś ze słuchaczy przysłał właśnie taki przykład. Przykład historyczny, że Marcin Luther był przetrzymywany na zamku w Wartburgu. To właśnie tego nie rozumiem. A może pan by jakiś przykład dał, bo to nie do końca. Na ten przykład pan przykład. Mhm. Wygląda facet przez okno, a tam przechodzi ludzkie pojęcie. Aha. No wie pan, panie profesorze, no nie rozumiem. Proszę pana, i o to właśnie chodzi, że być może z tego dowcipu... Mało śmieszne chyba. Myślę, że nie. Aha. Głębsze, wielowarstwowe. Aha. Myślę, że z takiego dowcipu być może, nawet na pewno, zaśmiejemy się dopiero po kilku dniach. Okej. Okay. To trzymam pana za słowo w takim razie. A teraz już Oh Children i Dead Disco Dancer. Wait. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh Children, Dead Disco Dancer, to właśnie wybrzmiało w zupełnie innym popołudniu. Można by powiedzieć, że Ian Curtis z Joy Division z martwych wstał i ma czarny kolor skóry, bo ten wokalista o tak głębokiej barwie głosu jest właśnie czarnoskóry, co być może właśnie wzmacnia jego wokalne tutaj zdolności, a trwa zupełnie inne popołudnie. Ze mną jest pan profesor doktor habilitowany Radosław Jurek, czyli Jurek. I ciągle, panie profesorze, ciągle Jurku, przepraszam, bo nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tej formy, tej takiej bliskiej, tej takiej koleżeńskiej. No ciągle zachodzę w głowę, że ciągle mnie to trzyma, że ten dowcip oparty na wieloznaczności, że wygląda facet przez okno, a tam przechodzi ludzkie pojęcie. No ciągle nie jestem w stanie tego rozebrać. Prawda, bo też mamy perspektywę. Facet jest na górze, a pojęcie jest na dole. Cóż to znaczy? To ja się będę zastanawiał, cóż to znaczy, i może zaprezentujemy wiadomości pana Łukasza Szweda. Miau, miau. W wielu blokach i kamienicach powstają komitety obywatelskie, których zadaniem będzie sąsiedzki nadzór nad segregacją śmieci. Nowe przepisy zakładają bowiem odpowiedzialność zbiorową w przypadku, kiedy nawet jeden lokator nie będzie segregować odpadów. Przy każdym śmietniku instalowane będą dyby, w które zakuwane będą osoby mogące sprowadzić kary na wspólnotę. Miau, miau. W Indiach Yeti ochrania jedno z lotnisk przed stadami małp, które spacerując po pasach startowych powodują zagrożenie dla samolotów. Zapytany przez reporterów, dlaczego opuścił Himalaje, Yeti odparł, że zaczął odczuwać pustkę egzystencjalną, dlatego zgodził się na to zajęcie, aby czuć się potrzebnym i pożytecznym, a za małpami i tak nie przepada. Miau, miau. Stowarzyszenie Postmortem wniosło skargę do Trybunału w Strasburgu w związku z dyskryminowaniem przez polskie prawo nieumarłych. Przedstawiciele stowarzyszenia argumentują, że skoro osoby w wieku 140 lat mogą odzyskiwać nieruchomości w stolicy, powinny też mieć prawa wyborcze oraz wszelkie inne prawa obywatelskie, tak jak wszyscy inni. Miau, miau. Anomalie pogodowe i wysoka temperatura w lutym spowodowały masowy odlot bałwanów. Szacuje się, że na terenie kraju pozostało zaledwie 8 bałwanów trójczłonowych i 2 dwuczłonowe, zwane popularnie bałwankami. Bałwanolodzy obawiają się, że w przypadku dalszego ocieplania się klimatu bałwany w Polsce przestaną się lepić. Miau, miau. To były wiadomości pana Łukasza Szweda. Takie ku refleksji też, po prostu ku zamyśleniu. Tak myślę. No niektórzy powiadają, że śmieszne są te wiadomości i też do tego zdania się przychylam. Absolutnie. No i cóż, dobiega końca nasza audycja. Panie profesorze, było mi niezwykle miło. Jurku, a może po prostu Sebastianie, Sebastian Stankiewicz, Kabaret na koniec świata. Bardzo mi było miło. Mnie również było jak zawsze miło. A z tej strony Michał Migała. Żegnamy się na tydzień. Tymczasem na koniec utwór Niespodzianka dla dociekliwych. Я звоню тебе. пластинки слушать. Słuchają Państwo Trójki, 27 minut po godzinie 13. Trójka żąda debiutów. Dzisiaj będzie swoisty muzyczny eksperyment w tej audycji, bo takich dźwięków jeszcze tu nie było. Gdyby Panie mogły się przedstawić? Emilia Osowska. Joanna Sobowiec-Jamioł. I zespół? Lefam. No to gramy. Jak ja gagatek, nie lada to kram. I po każdej nowej psocie gagatek odręczy wyczyn mój. Płaczą z nim wszystkie ciocie i babcia i wuj. Bada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Nabij do wszystkich twoich fantastycznych psot, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, to już to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te pikle psie, co ty robisz, zlituj się. Panie z tobą jest tyły, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztabak mniejszych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie okłada. Tygodniu wpadnie w szał. Wiem, ma rację biedny papa, bo gdy mi ogarnia bzik, trudno przepadło klapa, nie wstrzyma mnie nikt. Nie ma rady, co ja zrobię, to wewnętrzny jakiś mus. Trudno wymyślam sobie od czpiotu odkus. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów, aż oblewa zimny pot. Lefam wraz ze mną w studiu. Dwie panie, jeszcze trzecia jest w zespole, ale nie ma jej z nami dzisiaj. Wyjątkowo. Pozdrawiamy cię, Natalko, nasza kochana. Troszeczkę sprawy domowe ją przytrzymały. Dostałem od was płytę, program spektaklu, a także list napisany odręcznie, co się już tutaj w tej chwili rzadko zdarza. Tak. List był właśnie od Natalii. Dzięki niej tutaj jesteśmy właściwie. No, list jest odręczny, dlatego że program jest sprzed 100 lat, a wtedy tak się wysyłało listy. No, piosenki przedwojenne. Tak. Skąd taki pomysł, że wy jesteście młodymi dziewczynami, no i nagle przedwojenne utwory? Kilka lat temu zostałyśmy poproszone na któryś z koncertów o taki właśnie repertuar. Jeszcze tylko dodam, że na co dzień śpiewamy muzykę klasyczną, operową. To jest nasz główny nurt. Tu bardziej operetkowo, tak troszkę. Operowo. No i z wyskokami operetkowymi, a ten wyskoczek był jeszcze troszeczkę dalszy. Więc byłyśmy poproszone o taki właśnie repertuar. I klient nasz pan, tak było wtedy. Wow. I żeśmy się zanurzyły w ten repertuar i stwierdziłyśmy, że jest bardzo dobry. Ujął nas za serce, ujęły nas te flirtowne, delikatne, a zarazem pełne mocy i wyrazu teksty i muzyka. I po prostu te czasy nas zachwyciły i do nich potem wróciłyśmy, a w zeszłym roku właśnie nagrałyśmy tą płytę. Kiedy byłem dzieckiem, to w telewizji można było oglądać stare filmy przedwojenne w cyklu w starym kinie. Pewnie wy tych czasów nie pamiętacie. Pamiętamy, pamiętamy. Naprawdę? Ja trochę mniej. Tak troszkę przysypiałam przy tym, ale pamiętam. A ten repertuar klasyczny, o którym wspominałyście, to co? To jest opera i od wczesnej opery, jeszcze sprzed opery, to jeszcze tam śpiewy różne od renesansu i średniowiecznych, aż właśnie po to małe kino. Czyli cały repertuar klasyczny to jest nasz taki główny nurt, ale przyznajemy, że bardzo dużo żeśmy się nauczyły właśnie na tym repertuarze i ja osobiście sporo pomysłów już wciągnęłam do literatury operowej. Tak i właśnie trochę z piosenki. No to może kolejna propozycja. Isia ma tatusia, Busia, mamusie, cicia, ciocie, Zosia, stryja, ja jestem niczyja. We dnie sama, w nocy sama, ciemna brama, wołam mama. Biedna sierotka, mazgotka, idiotka, tka, tka, tka, tka, szarlotka, karotka i słodka idiotka, tka, tka, tka, tka, taty nie ma. Mama w Kopenhadze, cóż ja na to poradzę? Tka, tka, tka, tka, tka, tka, tka, tka, tka. Inne dzieci mają hulaj nogi, gwiazdkę w niebie, w proszku mleko, ja nie mam niczego. W nocy ponuro, biuro, łzami płynie po maszynie. Pierwsza sierotka, maskotka, idiotka, tka, tka, tka, tka, taty nie ma. Mama w Kopenhadze, cóż ja na to poradzę? Tka, tka, tka, tka, tka, tka, tka. Raz mi się spodobał pewien poeta, co tak głośno recytował, aż spadła ruleta. Ojej, rzekł mi, jest pani z portretu goi. Lecz niech się pani, rzekł, nic nie boi. Nawet zajączki, nawet pajączki lubią popieścić nóżki i rączki. Nawet o chłodzie, nawet o głodzie, wszystko się, proszę pani, kocha w przyrodzie. Więc niechże się pani w sobie przełamie, mama w Kopenhadze, cóż to szkodzi mamie. Będę dla ciebie gwiazdką i mlekiem. Byłaś dziewicą, będziesz człowiekiem. Ja cię poprowadzę pewną drogą, będę twoją wierną hulajnogą. W ten sposób mnie natrelował. Jedną sierotkę, maskotkę, idiotkę, tkatka, tkatka, taty nie ma, mama. Cóż ja na to poradzę? Wyszedł rano bardzo wcześnie, a ja ciągle byłam, jakby się nie... Nagle patrzę, nie ma. Omega, a ze ściany ścienny, pszt, zegar, puszka z mięsem pod kredensem, jedna płyta znakomita, jedwab 2 metry, 4 swetry, 3 rowery, 4 pulowery, zniknął medalion z taką konwalią, szmaragd z jawy, 8 kilo kawy, jeszcze baleron wisiał na haku, jeden matejko i 2 kosaków i 2000 dolarów, jedna sierotka, maskotka, idiotka, tkatka, tkatka, taty nie ma, mama w Kopenhadze. Cóż ja na to poradzę? Powiem szczerze, że nie wiem, co mnie podkusiło, żeby do was wykonać telefon, żeby was zaprosić. Bo ja przecież nie grałem takiej muzyki w tej audycji. Nie zdarzyło mi się dużo więcej rockowych dźwięków, jak najbardziej. Widocznie jakieś połączenie z rockiem tutaj jest. No, generalnie jest, no, skoro jednak wykonałem tego maila, którego wysłałem. No, która z was śpiewa? To była Natalia Krajewska-Kitowska. Tak, sierotka, maskotka nasza została. Tak. W którym mieście? Kto wam towarzyszy muzycznie, bo to wy śpiewacie, ale jeszcze jest zespół, który gra. Tak. Ignacy Wiśniewski Band. Przy fortepianie Ignacy Wiśniewski, który też zrobił aranżację tych wszystkich utworów. Jego żona Maja Miro-Wiśniewska na flecie. Piotr Jamioł, prywatnie mój mąż, świetny muzyk. Różne chwalić, oczywiście. Antoni Wojnar na perkusji. I Filip Arasimowicz przy kontrabasie. Dużo było tych spektakli z programem w Małym Kinie? No już kilka było. Kilka było, to ewoluowało do właśnie postaci takiej jazzowej, szczerze mówiąc. Na początku tak lekko do tego podeszłyśmy, później gdzieś ten jazz się zaczął wkradać. Zaczęły się wkradać przełamywania różnych schematów. Też to aktorstwo było chyba coraz większe, co państwo usłyszeli. No to było mocno odegrane, tak, to prawda. I tak, no właśnie w jakąś taką jazzowo-szaloną stronę ta płyta troszeczkę nam wyszła. Teraz kto zaśpiewa? Ja. I co to będzie? Zaśpiewam dla państwa piosenkę Move. Tak naprawdę jest to taki standard amerykański z lat 30. I też troszeczkę zatrąbkuję. Znaczy zagrasz na trąbce? Tak. Sama osobiście? Sama z sobą na płycie. Ale potrafisz grać, czy tak po prostu sobie bawiłaś się? No właśnie to jest do wychwycenia. Posłuchajmy. Wszystko jedno jak ale mów, niekoniecznie tak ale mów. Czy ci szkoda dziś tych słów? Mów, chyba prawo mam prosić, mów. Jeśli chcesz to kłam, ale mów. Niech ci dzisiaj milczeć znów. Wiedzieć, co twe milczenie znaczy, czy próżno łudzę się, czy przywieźć mnie chcesz do rozpaczy, czy też oszczędzić mnie. No, to zwyczajne nie, ale mów. Chcę usłyszeć cię, ale słów. Powiedz mi, że kochasz mnie. Cię, ale słów. Powiedz mi, że kochasz mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce, w audycji Trójka Żąda debiutu w Le Femme, dwie panie z zespołu. Mówimy o płycie W małym kinie. Płycie, która miała swój początek w spektaklu. Powiedzcie troszkę o tym spektaklu. Jak to było grane? W spektaklu jesteśmy my trzy. I wcielamy się w młode dziewczyny z bursy, ze szkolnych lat. I marzymy o miłości, marzymy o chłopakach, marzymy o marzeniach. O tym wszystkim, co nas spotka, co nas czeka. Dzielimy się przyjaźnią i nawzajem sobie stroimy żarty. To jest taki bardzo, bardzo z grubsza opowiedziany spektakl. I to jest bardziej spektakl czy koncert? To jest bardziej spektakl. To jest bardziej spektakl. Jak to wygląda technicznie? Po prostu do każdej piosenki mamy reżyserię. Czasami ją pokazujemy w jakimś nowym świetle, z nową interpretacją. I to wszystko się łączy w dobrą całość. Czyli każde przedstawienie jest inne? Przyznam szczerze, że jest trochę inne, dlatego że jesteśmy już na tym etapie, że improwizujemy sobie nawzajem i się też odnajdujemy z tym nawzajem. Oczywiście tak, w ramach jakiejś ustalonej konwencji, ale naprawdę jest z tego spory fan. Macie stałe miejsce, w którym wystawiacie swój spektakl? Nie. Są to teatry, są to filharmonie. Są to wszystkie miejsca, które po prostu nas zapraszają, gdzie jesteśmy w stanie zmieścić się my, nasze łóżko piętrowe, bo na nim gramy. Nasz zespół muzyczny. Wszędzie, gdzie jesteśmy w stanie się zmieścić, tam przyjeżdżamy i wszędzie, gdzie słuchacze chcą nas oglądać i słuchać. Kiedy najbliższe spektakle? Najbliższy spektakl tego właśnie repertuaru będzie 15 marca w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu o godzinie 17. Wszystkich z okolicy, z Warszawy również. Kawałek drogi. O, 3,5 godziny. No, kawałek drogi jednak. Dłuższa jazda niż sam spektakl. O historii waszej za chwilę porozmawiamy, bo tego jeszcze nie przerabialiśmy tutaj. Tak nie jest. Wiemy o was praktycznie nic. No ale zagrajmy teraz utwór, w którym jesteście wszystkie trzy. Tak jest. Mąż. się na to głodzę. Dlaczego wciąż przy nim trwam? Nie odchodzę. Bo gdy widzę innych mężczyzn, to myślę, nie trafiłam, nie trafiło tak bardzo źle. On owszem ciągnie mnie za warkocze, dostaje szału, gdy tarmosi łaskocze. Lecz kto z was, drodzy panowie, proszę się tu nie obrażać, kocha tyle lat kobietę i wciąż umie to pokazać, i wciąż umie to pokazać. No. To był utwór nowy, stylizowany. Tak, nie należy go szukać 100 lat temu, tylko w zeszłym roku. Kto napisał? Napisał dla nas go Ignacy Jan na naszą trójkę i jesteśmy w trójce i go słuchamy. No to miło. To teraz powiedzcie troszkę o początkach działalności zespołu. Zespół powstał w 2011 roku, czyli już 9 lat temu. Początki zespołu Le Femme. Poznałyśmy się z nieobecną tutaj Natalią w scholi parafialnej w wieku 10 lat. I to są początki zespołu. A tak naprawdę później Emi dołączyła do nas właśnie teraz 10 lat temu na studiach w Gdańsku. Postanowiłyśmy połączyć siły. Każda z nas skończyła śpiew solowy. I widocznie w duszy nam grało nie tylko solo, ale też tercet. Połączyłyśmy siły jako przyjaciółki. I tak trwamy do tej pory. Czy solo również występujecie? Czy raczej zespół to zespół? Tak, właśnie nasz zespół to taka jedność w różnorodności. Ponieważ wszystkie nasze spektakle czy koncerty to tak naprawdę jest śpiewanie solo w 90%. Nie jesteśmy jakby takim typowym girls bandem operowym, bo faktycznie większość repertuarów śpiewamy solo, tak jak tutaj te piosenki. Poza tą ostatnią. Tak, poza tą ostatnią i jeszcze Sex Appealem, który też jest na płycie. Jakie plany na przyszłość? Co będzie dalej? W sumie jesteśmy już w nowym projekcie, bo 5 kwietnia jest premiera Trzech Marii. Zupełnie inny gatunek, inny styl, inna muzyka od tej, którą dzisiaj słuchamy. To jest spektakl, oratorium. Również muzyka jest współczesna do kompozycji Anny Rosławskiej-Musiałczyk. Już bardzo takiej silnej na rynku kompozytor i zresztą piękna muzyka, a tematyka jest oratoryjno-pasyjna, także już jesteśmy jakby te kilka kroków dalej i to jest nasz taki najbardziej aktualny plan. Niemniej, a z chęcią i miło i zawsze wracamy do spektakli, do koncertów minionych, także jakby wszystkie nasze repertuary, a również ten, przy którym jesteśmy dzisiaj, są wciąż żywe i wciąż obecne. No to kolejny utwór. Oh, dear. Ładne dźwięki wyciągałeś w tym utworze. A, dziękuję. Jest bardzo osobisty. No to słychać było, bo słychać było po interpretacji, ale musimy kończyć, bo to już koniec naszego spotkania. Lefan, wraz ze mną. Szkoda. Do następnego razu w takim razie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nasza broń to seks appeal.